नी बम्पी हा बोले जवानी बम्पी हा बोले बोले नी बम्पी हा बोले जवानी बम्पी हा बोले शिखर तो पैरे अंदर तेरा पतंदर नी बम्पी हा बोले जवानी बम्पी हा बोले बोले नी बम्पी हा बोले जवानी बम्पी हा बोले असा तो मैया दर्द सामने ऊंचा चबारा पौना असा तो मैया दर्द सामने ऊंचा चबारा पौना बखरे होके मर्जी करनी अपना हुक्म चलाउना भई रखे राता तेरी मर्जी पेके जाके मड़के नाले आउना भई रखे राता तेरी मर्जी।